ناکەم خۆ ناو نیشانەکەش ڕاستە وەکەوانی تر سەفەریان کردووە ئەوە چی ئەکەیت؟ ها؟ لێ ئەو دەرگایە چی ئەکەیت؟ ببوورە ماڵی مێتینەی لەوێن؟ جا ئەو پرسیارە ئەو هەموو دەنگە دەنگەی ئەوێت؟ درافسەکان و کوڕە بچکۆرەکە میشت خەبەر کردەوە ببوورە ماڵی مێتینەی لەوێن یان نا؟ خانووەکەیان چۆڕ کراوە چۆڕ کراوە؟ ماوەیەکی کەمە لێرە ڕۆشتوون و نازانم کێ هاتوتە ناوی بەڵێ نابێت ماڵی مێتینەی سێ مانگە هاتوونەتە ئەویا ئەبێت بەڵام ناتوانم یارمەتی بدەم بۆ لەوێ ناپرسیت ناڵەکەم ئەگری ببوورە ناتوانم یارمەتی بدەم نازانن سلاو کەسی هەیە ئەو هاوەر هاوارە چیە بەم نیوەشەوە پێم بڵێ چی دەوێ کورا ئەمەی پرسیارێ بکەم ماڵی مێچێنی لێرەن مێچێنی بەڵێ ئاخۆ لەکوێ بن ئەی هەواڵەکەت نەخوێندەوە نەخێر ماڵێک بۆ ماوەی دوو مانگ لەم خانۆ دابوون چون بۆ کوێ کەس نازانێ نازانم با هەواڵەکە بخوێنینەوە خۆم زانیم ئاشکرا نییە هیچی لێ تێ ناکەم ژمارەکە نەوە و هەشتە ئەمەش زۆر سوودی نییە بۆ تۆ نازانی چیتر بخوێنیتەوە تکات لێ یەکەم نەخێر بەداخەوە بە ژمارەکە خاوەنی خانووەکەی کێیە ئەزانی کێیە هی خاوەن کێڵگەیەکە نازانم ناوی چییە هەوڵ دەبیدۆزیتەوە بێ گومان یارمەتی دەدات لەکوێ بمزانیە پێم ئەوتیت دەوڵەمەندەکان چەند خانوێکیان هەیە ی زۆری سال ئەم سەرمایە چییە هەموو گیان مەلەرزێت جگە لەو کێ ماڵی مێچینەی دەزانێ تکات لێ یەکەم نازانم بەڵام پرسیار لە نووسینگەکان بکە چونکە ئیشیان بە کرێدانی خانووە بێ گومان خاوەنەکەی دەناسن زۆر ساردە هەموو گیان مەلەرزیە Thank you.

خوانه برو زور ساده جودوا بیا گومان کوری خومی سپاس پیاسه که یم جارت بسود بو حق بود تنکی خولی به هنه خلاص کری مارکو میمونه کلی را امین نوا نا بانم بستایید بولی نفی خوی دانشتوه لوانه پی بله بو ما یک لبانه میده تو جوانه میوانی خوش بید علی که میوان من هد لگل نرمونیانه بم بلان براستی من همیشه ندم لگلی ده راست نیا پیم بلیا لمن امنی تا هی هی میمون میوان من هیا کاتی خواردنه چن خوشا بونه که خوشا او بوده لخوش اچه مارکو بر سیدنیه یعنی نبره وی خواردین سبولدانه خیزه دیتاوه و براستی خوشه نموت براستی حیفه و همو گوشت افره بدن آخه فرش نه دیا خوردن مالکیو بو ها خوردن مالکیو بو حتی کسی کوک بوا چک نه بیت با تا چه دروا حالا بر کوک که ها دپیرا اگه بشون کت تاب گرایت دیا بول چه شد بشون چه دیا گری بشون دیکی دیا گرد لیریا لکردوبا مالکه خویجه هستو نمیشانی شیدانه بلان نمتوانی بخنم کاته ایشکه آسانه من به آسانی نزانم تنها کسی بدوزه روا بود خوینیت دوا به حالت یکشتی مثلا که نخندواری نیه کاته بشون نوستری حالاقه دا بگرین بیا سوده بینی خومن انجام یدین بلا مورد برز بیا مارکو بله اوش منی خوش اوید جوان خود ده باشه سپاس مارکو ایتالیا خوشه ها؟ باکت هیه؟ بله خوشه و باکی شملویه ایسا دوره؟ پیم بله زور دوره؟ بله زور دوره بپی اروید یعنی اوی بشه من نفر بروید دهی پیم بله سرطا بشه منفر دعایش با کشتی ها؟ کشتی؟ سواری کشتی بوید؟ بله ای گشتکت چون بو؟ هر خریکی پتاتا قاش کردن بو ها؟ برد؟ بسر کشتی پتاتا قاش اکر؟ بیگو من ها؟ ایچ کلو کاری چی اکید؟ پا کردنوا ها؟ سر چانه تستی؟ لإيطاليا باشه من نفر هاتو تو اسواري كشتي بويت خدواري شد هيا تسر اعتاي بله خنواریشم هی بلام اوی بدوه اگرم رو زینوی دیکم زحمت زحمت زور نزانم چی بکم لجه خلاك دايا قولي يا بتو مر لجان انت نمديوا حالا هكا الرايو كين انه باجي فروشين شاريته ولدست على جد ولدي يا المتين با دي مين مشيت تشيل خولك اهو دي يا المتين با دي خریک برای کن. بالام، بالام جاری کتر. رای نکن. سری بیا کن. سکچا. سکچا؟ مال نازنم چیا؟ ل ایتالیا نیا. ل ایتالیا اجازه سرتانیا. برا. بسینا. سری کن بیان. لم نوشی سری لیا. تیکی خوشه. بالام حس نکن بیبینی. شکر زوی زور دکیاله و چال و رضوی تیده دو بستفاد اکرم لو نبو خانو اچن رگا کل نراو رو اچنو خانو کنج لحیلانه کاتی کش بگانه کن دین تغاست لین اصورمیه اوه مارکو ما بروی نوا بعد رو سیکن که بناسینم کاتم نیا کاتم نیا ما بستت چیه آبی پروم، اما رمارکوت کاتلیا کم. ها سرکه، جوان حذفت. نه خوان بید. با بلام. ها ازانم تو اتیل سراغی دیگه بید. بلام چون اتیل لرل درجه هم مال بدید. بلام. ها سیهیش. شتی کم بخیاله هات. ندود اتوانی بنویسی. ها ندود. چاکا. کاتم حوالا لسلو حیب بنویس. ماركو روسي بدوي انا روسي داكره لمالي بابلو ليشاره يكاد هركس يشتيك ثانيه بسلف حكه بنوسته يانا نشاني بو بنوس بيدا كم شونه بطاطي نازان بلام ها يما شاروان ما نسرا نبكاتر دا ايش يكد بو دوز مو بابلو ابيها مو كاس ايش بكات ايش كد انا سنة بلام دوز دينا ويزور قرانا كابا بلي كواتاريكو تلاي خوش ما نبيت قد ليه توانا ماركو لا بابينو بابينو لون هتر زور آزادت Ha ha ha!